Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 1 stycznia, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kolejnych 300 tysięcy dawek szczepionki przeciw COVID-19 w poniedziałek trafi do Polski. Spadły ceny gazu, od dziś zapłacimy mniej, średnio o 4,5%. Brexit stał się faktem, skończył się swobodny napływ imigrantów unijnych do Zjednoczonego Królestwa. W poniedziałek do Polski trafi kolejnych 300 tysięcy dawek szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer-BioNTech, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak zaznaczył, zostaną przywiezione samolotem cargo, który wyląduje na lotnisku w Warszawie w poniedziałek rano. Również w przyszłym tygodniu Agencja Rezerw Materiałowych rozpocznie dystrybucję tych szczepionek do szpitali węzłowych. To pokazuje, że dynamika szczepień wzrasta i jestem przekonany, że będzie narastać. Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 miliona dawek szczepionki. Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w poniedziałek ruszy nadzwyczajna kontrola w szpitalu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Minister chce sprawdzić, kto został zaszczepiony i czy rzeczywiście chodziło o ratowanie szczepionek, które mogłyby się zmarnować. Sprawa jest związana z informacjami, że zaszczepieni przeciw COVID-19 zostali m.in. były premier Leszek Miller i aktorka Krystyna Janda. I jeszcze informacja na temat epidemii. W ciągu doby zanotowano 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 400 osób, wyzdrowiało ponad 10 tysięcy. Zrobiono prawie 47 tysięcy testów. Ponad 600 zgłoszeń od mieszkańców regionu odebrali minionej nocy dyspozytorzy pogotowia. To statystyki z Pomorza Zachodniego. Rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia w Szczecinie, Paulina Targaszewska, mówi, że najwięcej zgłoszeń było po północy. Głównie dotyczyły osób, które nadużywały alkoholu lub też zażyły środki odurzające i doznały urazów po upadku lub też po wdaniu się w bójkę. Sporo z tych zgłoszeń dotyczyło osób nieletnich i wśród pacjentów były także osoby nieprzytomne z zaburzeniami zachowania, samookaleczeniami. Mniej niż zwykle było urazów związanych z odpalaniem fajerwerków. Najpoważniejsze tego typu zgłoszenie miało miejsce w okolicach Drawska Pomorskiego, gdzie około 70-letni mężczyzna doznał poważnego urazu dłoni z częściową amputacją palców. Minionej nocy na Pomorzu Zachodnim nie doszło do żadnych poważnych wypadków na drogach. Od dziś zapłacimy mniej za gaz. Będzie to średnio 4,5% mniej niż do tej pory, mówi rzeczniczka Urzędu Regulacji Energetyki. Te obniżki to jest od 40 groszy, jeżeli zużywamy tylko i wyłącznie gazu, do podgrzewania posiłków w kuchenkach, do nawet 8 zł miesięcznie mniej, jeżeli tego gazu używamy także do ogrzewania domu. Stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie. Skończył się swobodny napływ imigrantów unijnych do Zjednoczonego Królestwa. Wygasł brexitowy okres przejściowy, a od dziś obowiązuje nowy system punktowy. By podjąć pracę, imigranci, na przykład Polacy, muszą spełnić kilka warunków. Era swobodnych przyjazdów na wyspy właśnie się skończyła. Patrzymy teraz na talent i umiejętności, a nie na paszport. Mówi Polskim Radiu Kevin Foster, sekretarz stanu w brytyjskim MSW. Zasada jest prosta, drzwi są otwarte szerzej dla informatyka czy inżyniera z Bangladeszu, Egiptu, Niemiec lub z naszego kraju, ale zostały właśnie przymknięte dla polskiego sprzątacza czy francuskiej kelnerki. System punktowy. Punkty dostaje się za ofertę pracy opiewającą na minimum 22 600 funtów rocznie, a także na przykład za posiadanie doktoratu, ale związanego z wykonywaniem zawodem. A co z tymi Polakami, którzy już mieszkają w Leeds, w Glasgow czy w Manchesterze? Jeszcze przez pół roku nic się dla nich nie zmieni, ale do czerwca muszą się zarejestrować, uzyskać tak zwany status osoby osiedlonej. Inaczej staną się nielegalnymi imigrantami. Apelujemy, żeby wszystkie osoby, które zamierzają tutaj zostać, jak najszybciej aplikowały. Z tym nie powinno się zdecydowanie zwlekać. Mówi Polskim Radiu konsul RP w Londynie Mateusz Stąsiek. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Przyjazd na wakacje, w odwiedziny do rodziny czy na krótki kurs językowy wciąż jest możliwy bez formalności. W ciągu roku w Królestwie będzie można spędzić maksymalnie 6 miesięcy. Dobiega końca druga seria drugiego konkursu turnieju czterech skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Po pierwszej Dawid Kubacki zajmuje drugie, a Kamil Stoch trzecie miejsce, prowadzi Norweg Halvor Egner Granerund. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstą mgłą wieczorem i w nocy na południu kraju. Miejscami mgła może ograniczać widzialność nawet do 100 metrów. Noc według prognoz synoptyków ma być chłodna, z temperaturą od minus 3 stopni na Dolnym Śląsku do 1 w Wielkopolsce i na Podkarpaciu. Jutro będzie pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, od 0 na ziemi lubuskiej do plus 1 nad morzem, 2 w centrum i 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Kupujesz wygodnie i korzystasz z rekordowych rabatów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali LG NanoCell za 2249. Taniej o 850 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Bohaterze domu, pospiesz się. Wystartowała wyprzedaż w Leroy Merlin. Rabaty do 80% na Twoje ulubione kategorie. Narzędzia, dywany, panele podłogowe, rolety, lampy i wiele innych. Tylko do 5 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Już dziś udaj się do sklepu lub szukaj okazji na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń 989. Już teraz w Lidlu trwa wielka wyprzedaż. Takich okazji nie możesz przegapić. W sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym Lidla na www.lidl-sklep.pl ceny artykułów przemysłowych i odzieżowych niższe aż do 80%. Oj, jakiś taki słaby dziś jestem, Barbara, że chyba nawet jakby w Media Expert była jakaś promocja, to bym nie poszedł. Oj, biedactwo. Na szczęście nigdzie nie musisz iść, Marian, bo na mediaexpert.pl są noworoczne okazje. Masz tu laptopa i kupuj. Mhm. Noworoczne okazje na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Druga godzina, trzech nut i jak zawsze jest przypomnieniem tej epoki, od której według mnie zaczęła się historia muzyki rozrywkowej. To był świat big bandów, znakomitych wokalistów, znakomitych aranżacji, bo rozłożenie na trąbki, perkusje, fortepian, gitarę. A gitara była nieważna, to był właściwie instrument rytmiczny. Wówczas jest maestrią i kilku takich wspaniałych dyrygentów, kompozytorów w latach 20. i 30. pojawiło się. Dzisiaj nie będę sięgał aż tak głęboko, a wszystko właściwie jest troszeczkę związane z przypadkiem. Po pierwsze, tembr głosu wokalistki, którą za chwilę Państwo usłyszą. Oczywiście można powiedzieć, że Ella Fitzgerald czy Anita O'Day czy Billie Holiday to był tak charakterystyczny tembr głosu, że po pierwszych dźwiękach jest natychmiast ów głos do rozpoznania. Ale między innymi była jeszcze Sarah Vaughan czy Dinah Washington, którą usłyszymy za chwilę. Pomyślałem sobie, że skoro się wszyscy wyrywają, znaczy nie wszyscy, no ci, co mają na to środki, na Księżyc, a on tam co pewien czas gdzieś za chmur się pokazuje i sprawia dość niezłe, takie romantyczne wrażenie, to w czasach, kiedy rozpoczął się ten wyścig, nieważne kiedy, ta piosenka pojawiła się troszkę jak meteor, dziś jest kompletnie zapomniana. Ale tembr głosu Diane Washington na pewno nie. Destination Moon. We'll have a lovely afternoon. Kiss the world goodbye, and away we'll fly. Destination moon. We'll travel fast as light till we're out of sight. The earth will be like a toy balloon. What a thrill you'll get riding on my jet. A destination moon. We'll go up, up, up, up. Straight to the moon we two. High in the starry blue. I'll be out of this world with you. So away we'll steal in my space mobile. A supersonic, a honeymoon. Leave your cares below. Pull the switch, let's go. A destination moon. We'll be high in the starry blue. I'll be out of this world with you. So away we'll steal in my jet mobile. A supersonic honeymoon. Leave your cares below. Pull that switch, let's go. Destination. We're flying high up in the sky. Destination. Destination Moon. Diana Washington może nie tyle zabrała nas na księżyc, co o tym księżycu jako dziecięcej zabawce, jako balon próbowała nam opowiedzieć. Do dziś niektórzy zresztą twierdzą, że nas zrobiono w balona z tym lądowaniem Apollo na Srebrnym Globie. Ale ponieważ podobno ostatnio wylądowali tam Chińczycy, to już sprawa jest naprawdę poważna. Poważna sprawa to także owo odnawianie starych piosenek swingowych. Dziś wyjątkowo chcę jeszcze do Diane Washington dodać chyba mój najbardziej jednak ulubiony, poza Novi Singers, zespół wokalny sprzed lat, The Manhattan Transfer. To jeszcze ten stary, dobry Manhattan, kiedy był tam Tim Heuser, Alan Paul, Jenny Sigel i Laura Mass. Niestety tego zespołu już nie ma, ale nadal śpiewają. Śpiewają wespół w zespół. A ja pozwolę sobie przypomnieć taką nieco też nostalgiczną, ale przesuwającą może w czasie niektóre znaki dotyczące rytmu, melodii, harmonii, piosenkę. A Girl in Calico, The Manhattan Transfer. Met a girl in Calico down in Santa Fe. Used to be her Sunday boy till I rode away. Do I want her? Do I want her love? Yes, sirree. Will I win her? Will I win her love? Wait and see. Working with the rodeo, go from town to town. See most every kind of guy, every kind of gal. smile, I'd sing, yippee-yay, yippee-oh, my little gal in calico. She better be. Am I hoping to be roping her? Yes, sirree. Gonna quit the rodeo. Gonna settle down. Buy a bold calico for a wedding gown. And will I fence her in? Yip, yip, the eye. Pauzy, wybrzmienia, wprowadzenie takiej, a nie innej końcówki tego nagrania. No to wszystko składa się na maestrię, ale chyba też na słuch, bo to trzeba słyszeć. Można sobie różne rzeczy powymyślać, ale one czasami nie wychodzą. A w przypadku takiego zespołu jak The Manhattan Transfer w większości na pewno wychodził, chociaż znam jedną płytę, której po prostu nie lubię. No ale to już zupełnie inna sprawa. Te pauzy i wybrzmienia są także na płycie I Feel You, Lenny Hall i Herb Alperta. Specjalnie po tej piosence sięgnąłem po nagranie, które kończy tę płytę, ponieważ kompozytorem, jednym z niewielu, który obok Cole Portera właściwie, był takim wszechstronnym twórcą piosenek, to Meredith Willson. I proponuję teraz piosenkę, która, jak wspomniałem, kończy tę płytę, no ale jest znowu dowodem tego, że nie trzeba głośno, nie trzeba z przytupem, można zupełnie inaczej. Przynajmniej tak mi się wydaje, oczarować słuchaczy. Jeszcze raz tylko mogę podkreślić, że szkoda, że to jest taka płyta, która pewnie gdzieś tam znikła, nie za bardzo zauważona. Till There Was You, Lenny Hall, Herb Alpert. Thank you. 14 nagrań na tej płycie I Feel You ma właśnie taki autorski podpis. Te nagrania dojrzewają jak dobre, stare wino i proszę się nie dziwić, że za każdym razem, mimo że słyszeliśmy w tej chwili tylko Herb Alpert, tak, i jeszcze jednym z nagrań poprzednich, mówię, że to Lenny Hall i Herb Alpert, bo to jest ich wspólna płyta. Lenny Hall była przy każdym z nagrań i to jest taki ich wspólny podpis muzyczny. Zmienimy trochę, może nie nastrój, ale w każdym razie grupę muzyczną, grupę, do której przypisywany jest Frank Ocean, Thinking About You. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Ooh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you? Do nas nieuchronnie goni. W przypadku niektórych nagrań właśnie w świecie muzyki przestaje mieć znaczenie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Herb Alpert, Frank Ocean, a wszystko jakoś muzycznie się układa. Tak jak w przypadku tego zespołu był Manhattan Transfer w Take Six przedtem, a ja postanowiłem sięgnąć do na pewno jednego z najbardziej roztańczonych zespołów. Przed laty królowali w dyskotekach i one się, te ich nagrania pojawiają ze zdziwieniem czasami dla młodego pokolenia, że taka muzyka, na przykład do tańca, kiedyś w ogóle funkcjonowała. A jeżeli chodzi o właśnie te miejsca, w których tańczono, to zespół Earth, Wind and Fire królował. Sing a song! W zespole Earth, Wind and Fire brzmiała świetnie. Są takie nagrania, które chcę, aby trwały, ale jeżeli już są zakończone, to ta całość jest według mnie perfekcyjna. Nie ma tak wielu takich nagrań. Niektóre przelatują, niektóre po prostu lubię, gdzieś tam z zakamarków pamięci się pojawiają, ale to, które usłyszymy za chwilę, wybrałem specjalnie. To nie jest kwestia sentymentu, tylko właśnie tego skończenia. Ani zbędnej sekundy, jakiegoś dodatku, ale coś w rodzaju naprawdę oczarowania, przynajmniej w moim przypadku. Tam nie jest nic sztucznie nadmuchane. Eric Clapton opowiada głosem, opowiada gitarą, aranżacją, wszystkim o tym, czym dla niego, według mnie, jest muzyka. Pilgrim, Eric Clapton. Thank you. What words do I use to try and explain to those who've witnessed all my tears? And what does it mean to know all these things when love's been wasted all these years? When love's been wasted all these years. Standing in the shadows with my heart right in my hand, removed from all the people who could never understand. I was a pilgrim for your love, a pilgrim for your love, pilgrim for your love. I was a pilgrim for your love. It's like living in a nightmare, like looking in the blackest hole, like standing on the edge of nothing, out of control. Now where have I been all these years? And how come I just couldn't see? Like a blind man walking round in darkness, I was a pilgrim for your love. I was a pilgrim for your love. With my heart right in my hand, removed from all the people who could never understand. Standing in the shadows with my heart right in my hand, from all the people who could never understand. I was a pilgrim for your love, pilgrim for your love. I was a pilgrim for your love, a pilgrim for your love. Was a pilgrim for your love, a pilgrim for your love. Zanotowali na swojej płycie I Feel You, Her Puppet, Eleanor Hall, że sięgnęli do muzycznych korzeni Afryki, Brazylii, Karaibów, Środkowego Wschodu. Popełnili też w ramach tego dwie piosenki Beatlesów, obok Here Comes the Sun, jeszcze Blackbird, ale był też Gilbert Beco. To płyta, która mnie swego czasu urzekła. Nie był to żaden specjalny moment, kiedy ją dorwałem, krótko mówiąc. Tylko po prostu tym, że jest tak skoncentrowana, tak naturalna, bez żadnych udziwnień nagrana, w takim spokoju jednocześnie i ma w sobie taki urok. Po prostu mnie urzekła. 14 nagrań i czas w tej chwili na kolejne. To tak jak trochę nas niesie wiatr czasami i nie możemy zapanować nad tym, co się dzieje. Cast your fate to the wind, Herb Alpert, Lenny Hall. October's drifting into May. You set your sail when the tide comes in, and you just cast your fate to the wind. You shift your course along the breeze, won't sail upwind on memories. The empty sky is your best friend, and you just cast your fate to the wind. Odejście, ale jeszcze powrócą na zakończenie trzech nut. To jest jeden z tych muzyków, o których nigdy nie wiadomo, z czym wyskoczą, chociaż wiadomo, skąd są jego korzenie. Nowy Orlean, Kajuni. Lubię go po prostu, bo potrafi właśnie zaskoczyć, zaintrygować. Dr. John, Mama Rule. The queen of the little red, white, and blue. Mama Rule. She was the queen of the little red, white, and blue. Said, ooh, why can't you spy, boy? Tell yourself to die, boy. Medicine man got heaps of strong power. You know better than to mess with me. Like a rival, la la la la Bruce. Like a rival, la la la la Bruce, Bruce. If you see a spy boy sitting in the bush, mess him on his head, give him a push. Get out the dishes, get out the pan. Move he fast for the medicine man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la hand in hand. Come on down, brother, follow me. Wham, bam, thank you, man. Come on, brother, follow me. Mama Rule. She was the queen of the little, little white and blue. Mama Rule. She was the queen of the little, little white and blue. Come on, boy, now follow me. Wham, bam, hang the hand. Come on, boy, now follow me. And wham, bam, spram, sam. Come on, boy, now follow me. Kiedyś przeczytałem w jednym z takich podsumowań dość długiego okresu występów różnych muzyków w Nowym Orleanie, że kiedy, poczynając od Ray Charlesa, przyjeżdżają tam i spotykają się z tą muzyką, z tymi uliczkami, w których cały czas tętni historia muzyki amerykańskiej, a więc także Kajuni, że dzieje się coś takiego dziwnego, że raptem ta atmosfera Nowego Orleanu, ten charakterystyczny sound pojawia się także na scenie, w ich nagraniach. Są podobno takie zaczarowane miejsca na scenie. Do nich niektórzy zaliczają niektóre wielkie stadiony, na których występują muzycy, a dzieje się to w Brazylii, że z racji publiczności no, przenika jakaś nuta, która tak na dobrą sprawę jest nie do opisania, nie do wytłumaczenia. Nowy Orlean jest rzeczywiście takim zaczarowanym miejscem, chociaż po klęskach, które spotkały to miasto, trudno mówić podobno o odbudowie tej atmosfery tak do końca, ale tamten artykuł, właściwie każde nazwisko, które padało, znakomitych muzyków, i to nie tylko amerykańskich, było komplementowane w ten sposób, że jednak Nowy Orlean na nich, no powiedzmy, odcisnął swój muzyczny znak. Zresztą to przenikanie charakteru nagrania, według mnie swingu, ma bardzo takie dziwne konotacje czasami i trudno powiedzieć, skąd i dlaczego ktoś raptem taką muzykę chce zagrać w zupełnie innym rejonie świata. We Francji był taki okres, kiedy wszyscy byli zaczarowani swingiem i muzycy amerykańscy byli tam przyjmowani z wielkim entuzjazmem i to obojętnie, czy to był Miles Davis, czy to były jakieś zespoły jeszcze wcześniejsze, big bandy. Po pierwsze, inaczej traktowano przede wszystkim czarnych wykonawców i taki ślad w niektórych zespołach co pewien czas się pojawia. And then I have souvenirs. Yes, yes, yes. Smile and I was yours, bursting to be at your side. You made the world seem magical, I bought the whole parade. But now the tricks are open, I just can't get off the stage. I don't want to lose you, I don't want you to go. I don't really like you, but I love you so. I say yes, yes, yes, when I mean no, no, no. I say ah, when I mean whoa. My threats are always empty. You know I won't survive. I say yes, yes, yes. Well, I mean no, no, no. I say ah, ah, ah. When I mean whoa, whoa, whoa. The world goes round and round. My heart goes up and down. Each time I'm at the end. Oh, I say yes, yes, yes. Europejskiej mieszance swingu, gdzieś rodem, no może niekoniecznie z Hot Club de France, zastanawiam się, czym Państwa zaskoczyć. Może nie zaskoczyć, ale znaleźć jakiś muzyczny kontrapunkt. To będzie inny beat. Macy Gray, When I See You. Since I screamed and hung up on you, all I wanted. Washington, charakterystyczny tam głosu, Macy Gray, podobnie. Może z nutą, wieloma nutami nostalgii, ale maestrią podróżowaliśmy dziś w świecie dźwięku. Sprawiła to płyta Herb Alperta i Lonely Hall, I Feel You. Za chwilę już ostatnie nagranie, ale pozwalam sobie wcześniej zaprosić Państwa na niedzielę. Ani słowa po angielsku nie będzie. Portugalski głównie. Świat samby i bossa nowy. A między innymi jako kompozytorzy i wykonawcy dwaj panowie, którzy są autorami tej piosenki. Baden Powell i Vinicius de Moraes. A przed nami już ostatnie nagranie z płyty wspólnej, tej delikatnej, muskającej dźwięki Herb Alpert i Lonnie Hall, I Feel You. Brimbao. Raz jeszcze wszystkiego lepszego w nowym roku. Kłania się Roman Dziewański. De si, não sai, vai morrer sem amar ninguém. E o dinheiro de quem não dá, e o trabalho de quem não tem. Capoeira que bom não cai, sentir ele cair, cai bem. Chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada. Thank you.